राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 20 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतनवद्वंदं परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषित नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमाग न जाने। हरे ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना महाराज बोलो। क्या सुनना चाहते हो? गोविंद नारायण वासुदेव। मनुष्य शरीर मिला है आज छुट्टी नहीं है संसार में आज छुट्टी नहीं है। आज उपस्थिति कम है जैसे उपस्थिति होती है तो छुट्टी होते जो पता ज्यादा होनी चाहिए होनी नहीं होती। आज रंग फेंके जो को माया बारे कम निकले उपद्रव उपद्रव उपद्रव कर रहे हैं। तो आज आए जो शूरवीर है भाई आए आज कई तो वहां मारकूट में अशुद्धि में लगे हुए हैं कई डरते हुए दो बिल्कुल दो कम हो गए। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपना भवन बुहार। संसार कैसा ही हो कुछ भी करता हो अपना अंतकरण निर्मल करो भाई अपना लाभ लेना है ये वृत्ति रखो। इसका आप तात्पर्य ये नहीं कि दूसरा धन को मचाओ बने ये तात्पर्य नहीं है। अपना कल्याण करो और अपना कल्याण तभी होता है जब सबका सुधार होता है। सबका सुधार होता है तब अपना कल्याण होता है तो दूसरों का भी उद्धार हो अपना ही परंतु मुख्य अपना उद्धार करो। सबका सर्वे भवन दुर्ग बिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कष्ट दुख भाग होए कोई दुखी ना रहे ये भाव रखो पर अपना कल्याण जल्दी हो ऐसा विशेष करो। अपने अवगुणों को दूर करो और गुणों का संपादन करो। वास्तव में सभी परमात्मा है, वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। जब दृष्टि में सबसे परमात्मा है, ये दृष्टि दुर्लभ है, तो अपने इस बात का विचार करो कि सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे नाटक होता है, उस नाटक में समझो कि रामचंद्र जी महाराज है, उधर रावण है, दोनों की लड़ाई हो गई, तो मेघनाथ बनाए, एक लक्ष्मण जी बने हैं, तो बने हैं, तो बनने में ठीक लक्ष्मण जी वही बने हैं जो मेघनाथ से लड़ाई करते हैं, और मेघनाथ वही ठीक बना जो लक्ष्मण लड़ाई करता है, परंतु भीतर में द्वेष नहीं है, एक ही कंपनी के दोनों है, परंतु स्टेज पर डरते हैं। इसी तरह से संसार का व्यवहार करें, भीतर से एक परमात्मा है, भीतर से कोई और है ही नहीं, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वो परमात्मा ही है। ये अटल भाव रहते हुए बर्ताव ठीक तरह से करो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के काम ठीक करो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, तो आप जिसमें हो उस ठीक तरह से काम करो, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ब्राह्मण कोई बहुत बड़ा है, मैत्र कोई नीचा, ये नहीं है, परंतु व्यवहार में ब्राह्मण पूजनीय है, व्यवहार में ऐसा व्यवहार करते हुए भी भीतर से परमात्मा एक है। हमारी एकता है खरबूजे की तरह, खरबूजे में लकीरें ऊपर बारे बारे होती, लकीरें आधा चीर कर देगा जो भीतर पता नहीं लगता, लकीर का लकीर कहाँ है ये पता नहीं लगता, भीतर में सब एक होता है। तो ये एकता है शास्त्रीय सिद्धांत की, और आज की एकता है कमला नींबू की, जम्बेरी कमल नींबू क्या कहते हैं, संतरा, संतरा ऊपर से एक दिशा भाई, भीतर कड़ी न्यारी न्यारी, कड़ी में भी केसर न्यारी न्यारी, कड़ी में भी केसर एक नहीं है, सब न्यारी न्यारी न्यारी न्यारी। आज की एकता ये है, सबका खाओ, सबके साथ सर्वप्रथम करो, पर मन में राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष ये रखो, ये आज की एकता है, और वह शास्त्र की एकता है। बाहर से भेद बिल्कुल अलग अलग, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, अंजल अलग, परंतु भीतर में देखा जाए तो वासुदेव सर्वम। जैसे हमारा हाथ एक है, एक होने हुए भी माया और दाएं में फर्क है। शौच आदि शुद्धि करने के लिए ये हाथ है, भोजन करने के लिए हाथ है, दान पुण्य करने के लिए हाथ है, ये हाथ दान पुण्य करने के लिए नहीं। एक शरीर होते हुए भी बर्ताव अलग अलग होता है, अंगुलियों में फर्क है। कोई कहता पूछ सकते हो बता रही हूँ, यू नहीं बताती हूँ, कोई रास्ता पूछे नहीं, कहा नहीं बताओ, लड़ाई लड़ाई हो गया, अब यूं कह रहे यूं कह दिया, व्यवहार भेद है। पूजा करते नाथ से इसलिए व्यवहार में भेद है। व्यवहार में भेद होते ही भीतर में भेद नहीं है, भीतर में सब खरबूजा की तरह वो नए नए लकीरें अलग अलग दिखे, अलग अलग भीतर सब है। अरे आज गली एक था कमला दी बुद्धि है, एक दी है कई अलग अलग कड़ी में, एक एक कड़ी में कृष्ण में अलग अलग अलग अलग कोई तो भेदता ही भेज ऊपर दिखा उठी पटेगी एक था तो वास्तव में बाहर की एकता रखते हुए भीतर में एकता असली वासुदेव सर्वम परमात्मा है। परमात्मा की अपरा और परा दो शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते। आप का बल, आप का स्वभाव, आप और आपका मन बुद्धि इंद्रियां ये दो है, दो होते हुए भी आप में कोई भी ये शक्ति नहीं कि आप अपने से बल को अलग बता दो, ये हमारा बल रहा ये हमारा है, ऐसा बता नहीं सकते। बल घटता बढ़ता है, आप एक रहते हैं, आप घटते बढ़ते नहीं हो, वो बल आपका है, आपसे अलादा फल बता नहीं सकते ये मेरा बल पड़ा। तो वास्तव में सब एक है, वास्तव में सब संसार एक है, एक परमात्मा है। वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदृढ़ हृदय में सब वासुदेव है, सबके प्रति प्रेम का भाव है, किसी भाव का उसी के साथ द्वेष भाव नहीं, द्वेष रखने के साथ भी हमारा द्वेष नहीं है। विश्वास कम करेंगे पर प्रेम में कमी नहीं आएगी, सबका हित चाहेंगे, हित में फर्क नहीं। लड़ाई करने में मार देंगे परंतु अहित नहीं करेंगे। भगवान राम जी ने रावण को मार दिया पर मार करके वैकुंठ भेजा, भीतर में द्वेष नहीं है। भीतर में द्वेष हो तो नरकों में भेज दे उसको, नरकों में नहीं भेजा। इस बात से रावण ने कहा कि आप समझते हो कि हम विजयी हो गए, जीत हमारी हुई, जीत आपकी नहीं हुई हमारी हुई है, मेरे जब तक प्राण रहे आपको शहर में नहीं आने दिया, आप जीते बैठे रहे आप धाम जा रहा हूं, विजय आपकी हुई हमारी हुई। तो उस विजय होने में भगवान ने उसको नरक में नहीं भेजते, अनिष्ट नहीं करते, इसी तरह से अनिष्ट मत करो। अपनी दृष्टि में सबके साथ में प्रेम का हित का बर्ताव करो, और वे ही अगर अपने धन को अपने बहन बेटियों को ले जाने वास्ते हो जाए उनमें ठीक तरह से अपनी रक्षा करो, अपने बहन बेटी की रक्षा करो, रक्षा करते मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। आप अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हुए वो अगर मर जाए आपके द्वारा तो आप पाप नहीं लगेगा, आपका द्वेष भाव है ही नहीं, भैर भाव है ही नहीं। हम अपनी रक्षा करते हैं, हमारी बहन है, हमारी कन्या है, उसकी हम रक्षा करें, हमारी है, इस वास्ते वे अन्याय करे वो अन्याय नहीं सकेंगे। तो अन्याय दूर करने के लिए करते हैं, और व्यक्ति से बैर नहीं है, उनका कर्म है वो कर्म ठीक नहीं है, और व्यक्ति से बैर नहीं। रावण का सीता जी को ले जाना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इस बारे धन देना है, पर बैर नहीं उसके साथ में, द्वेष नहीं है। रावण द्वेष रखे वो रखे, अपना द्वेष नहीं रखना है। इस तरह संसार मात्र के साथ व्यवहार तो यथा योग करना होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाल ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आठ हुए, इनमें अलग अलग है, परंतु भीतर में भेदभाव है ही नहीं। सबका भला चाहे, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवति। किसी को भी दुख न हो, किसी की दुर्गति न हो, सदगति हो सबकी, परंतु व्यवहार अलग अलग होगा। व्यवहार आंगलियों के साथ एक होता है, एक आंगलियों के साथ एक ही हाथ है, यूं बताओ सा यूं बताओ, पर फर्क है। यूं रास्ता बता दो, यूं रास्ता यूं है, रास्ता बताओ यूं है, रास्ता फर्क है नहीं। लड़ाई लड़ाई हो जाए, लड़ाई ये फर्क व्यवहार का है। वास्ता हमारा एक हाथ, ये नहीं है ये अंगूठे का पीड़ा हो तो होती रहे, इसलिए नहीं हो ऐसा नहीं, एक समान, किसी भी पीड़ा नहीं हो, किसी का दुख नहीं हो, किसी की दुर्गति न हो, किसी का अकल्याण न हो, ऐसा भाव नहीं। अरे भीतर द्वेष होता है तो उससे फर्क होता है। महाभारत में युद्ध हुआ तो युद्ध में भीमसेन ने कहा कि जो 100 बेटा है निजा उनको एक मैं मारूंगा 100 को, और दुशासन के खून पीऊंगा, दुर्योधन की जान तोड़ूंगा, मैं प्रतिज्ञा करी, दुशासन सवर्ण युद्ध किया तो छाती चीर के खून पिया। भगवान ने कहा राक्षस है, राक्षस भाई का खून पी रहा। मैं खुशी हुआ, आज आनंद आया है, बड़े बढ़िया बढ़िया चीजें पी, संधाई आदि इतना रस है, आज रस आया। यार उसी हाथ रस जाकर द्रौपदी का बहिष्कार किया, वह हाथों खून रहा था दुशासन ने खून से, और उसने पड़े पड़े ही कहा, नीचे पड़ गया तो अरे तेरा हाथ कौन सा है, हाथ बता, किस हाथ से द्रौपदी का सिर खसा, ये मेरा हाथ है ये, और फट खेच दिया, तोड़ हाथ हाथ से मारा उसको, अरे शस्त्र से मार, शस्त्र से बोल तेरे कल्याण हो जा, उसी का हाथ उसी तेरी जूती तेरे सिर हम देख समारा। तो उसे भीतर वो तीन बातें थी, दत्ता में सौर वसतंग समरे नुशासनिस्तम संसोर नयाम गदयान सुधन और संदेह करोद भवदान विपते पड़े नुशासन। महाराज ने युधिष्ठिर अगर संधि करे तो करे, मैं तो तीन काम तो करूंगा, 100 बेटा जो है अपने हाथ से मारूंगा, 100 को कोई दूसरा मार दे तो उसको मार कर करूंगा, 100 सही पूरी करूंगा। उस दुशासन का खून पीऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि ये हाँ बैठो, द्रौपदी ने कहा जाग तोड़ूंगा, वहां यहाँ द्रौपदी नहीं बैठी, मेरी गदा बैठी, गदा तो कहता द्रौपदी को यहाँ बैठा ना, यहाँ बैठे मेरी गदा बैठी, टांगे तोड़ दी, शालिया आता है एक गदा पड़ा हुआ है, शालिया आते है मजा मैं भर गया है, धूल भर गई दूरी सब टांगे तोड़ दो तू दुर्दशन मरा दुर्योधन। तो उसे द्वेष वृत्ति है, क्यों है कि मैंने काम ऐसा किया, ऐसा काम किया था, ऐसा करना है, भीतर से व्यर्थ हो रही किसी, तो भगवान की भक्ति में बात यह है, वैसा कृत्य करना पड़े करना ही पड़े, परंतु भीतर से द्वेष नहीं, राग द्वेषो व्यवस्था, इंद्रिय से इंद्रिय से रहते राग द्वेषो व्यवस्था, तयो न वश मा कैसे राग द्वेष वशीभूत हो तो इसे परमित्र हो, ये तो उन शत्रु है, ये तुम्हारे शत्रु राग द्वेष है, वे शत्रु नहीं है, आदमी शत्रु नहीं है, शत्रु तुम्हारे राग द्वेष है, राग द्वेष नहीं करते, सबसे साथ अच्छा बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, दूसरे का बर्ताव वगैरह तो दूसरा करना पड़ता है, अरे यो वह प्रतिज्ञा कर लेगा। इस बात से बलराम जी नाराज हो गए, बलराम जी ने देखा, बलराम जी आ गए तीर्थ यात्रा करते हुए, भीमसेन का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध, उसमें आ गए तो भीमसेन ने गदा मारी यहाँ दुर्योधन के, तो उसने कहा ये ठीक नहीं किया, बलदेव जी का शिष्य था दुर्योधन, बलदेव जी ने गदा युद्ध सीखा था, वो बलदेव जी का शिष्य था, तो कृष्ण ने कहा ये ठीक नहीं किया, कृष्ण भगवान ने कहा ठीक किया है, क्योंकि यहाँ उसने कहा कि हम द्रौपदी बैठेगी, तो वो कहा मेरी गदा बैठेगी यहाँ, उस बात से प्रत्येक बदनाम इससे लगे मेरे, कृष्ण भगवान मेरे पक्ष लेते हैं, बस लगे थे तो लक्ष्मण बनते हैं, बस थोड़े बह रहे मेरे लक्ष्मण से बह रहे, ये लक्ष्मण अच्छा नहीं है, द्रौपदी को कहना कि मेरी जांग भर बैठवाओ, जांग भर बैठे मेरी गदा, इस बार जो दुष्ट दुर्योधन है दुष्ट दुष्टता से बैर है, वो खुद से बैर नहीं है, आपके कोई रोग हो जाए, रोग को आपको दवाई देवे, आप इधर खान पान नहीं करेंगे कि वो छूत की बीमारी हमारे नहीं हो जाए, पर आपसे बैर हो जाएगा, आपके साथ खान पान नहीं करेंगे क्योंकि छूत की बीमारी हमारे लग जाए, तो खान पान नहीं करेगा तो बैर हो गया, आप भाई है तो भाई है हमारे, आपके साथ में रोग है उससे हमारे द्वेष है, आपसे नहीं है, इस तरह से तुम्हारा बुरा गणद्रोण है, तुम आसन खराब करते हो उससे हमारा बैर है, आसन ठीक लाओ सुधार करो, कोई बैर नहीं, आप सुनो याद आती नाथ मिश्र नाथ मिश्र एकांत बैठा भीमसेन उसमें याद आता था दो द्रौपदी का सिर कैसा उसमें सभा के बीच महाराज यहाँ हाथ पस गया चिंगारी उठ लगी सही से महाराज ऋषि ने चुप इतने बड़े इतना शब्द हो गई ऋषि नहीं होगा वैसे ही पर ऋषाई में वो तो ही धुआं निकल देगा कितना समाधान बड़े भाई का करना अनुकरना दुबह सभा में कर देते हो तो पर बड़े भाई के धक्का जाएगा जोश हो बस जोश के साथ में होश हो होश भूल जा जोश उसका हुआ नहीं ये बात मामूली नहीं है खरदूषण आए तीसरा खरदूषण में जो लक्ष्मण जी को कहा कि सीता जी को गुफा में ले जाओ तुम वो चपाए ये बड़ी कड़ी बात है महाराज रामचंद्र जी को अयुद्ध लक्ष्मण बैठा रहे इतनी शक्ति विशेष शक्ति चुपचाप बैठे रहे नहीं तो लक्ष्मण जी सुख राजा राम जी ने कह दिया नहीं बैठो तो शक्ति बहुत विलक्षण शक्ति, शक्ति होते हुए भी शक्ति रोक करके भगवान की आज्ञा पालन करी। नहीं तो रामचंद्र ने युद्ध करे लक्ष्मण बैठा रहे, हो नहीं सकता। सबसे पहले परशुराम जी आए, जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, जड़ जनक जड़ कहते हैं ज्ञानी महात्मा, वो कहते जड़ जड़ जनक वो सहज भाव से शत्रु मोरा मेरे भाई है वो, तो वो भगवान तिरस्कार किया। लक्ष्मण जी राम ने पूछे, राम जी बोले लक्ष्मण जी ने फटकार को कि मर जाओ से मर जाओ, हरे पाप और कीर्ति हारे दो प्रकार से आप पूछे बोले नमस्कार करते हैं, जब मर जाओ तो पूछे पाप ला कितना अपमान किया, परशुराम जी कितना अपमान है कि मर जाओ से मर जाओ। मैं बोलता नहीं हूं, आपसे युद्ध करो, आप कहते तो युद्ध कर हम ना करें, राम जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो आप क्या चीज हो गए, सिर जी भी है मरने में है नहीं। तो इस जोर के साथ होश है दोनों संतरक दंड जी में क्या है, का बाप लोग बिना पुराना पुराना सुना ग्रह पता क्या चीज है, सदन प्रमाण में था क्या चीज है, मर्जादा रहते मर्जादा, इस तरह से मर्जादा रखो, मर्जादा ठीक से पालन करो, क्रोध के वशीभूति में क्रोध के वशीभूति में अपना काम ठीक तरह से किया, ऐसी बात है। वो ठीक है, वो मेरी मैं प्राणी के साथ बैर हो जाए ये गया भी है, सोर निकालना सोर ही निकालना, कोई मानो दुर्गुण दुराचार के साथ बैर है, हम व्यक्ति के साथ बैर नहीं, ये होश है होश। शस्त्र से बात है दूसरी गति हो जाए, हाथ से मारो नहीं, भगवान में कौन है, भगवान में नहीं है, भीमसेन में तेरा खराब आसन खराब है, तो आसन खराब है कि कल्याण नहीं होना चाहिए, ये उसी है तो ठीक नहीं है, राम जी ऐसा नहीं है, भीमसेन ऐसा है, भीमसेन ऐसा था, परंतु भगवान की अथवा युधिष्ठिर आज्ञा हुई सो नहीं करता, ये बहुत बड़ ये बल होते हुए बहुत विशेष बल है, बहुत बल है, बलवान हम युद्ध न करे ये उनकी बहुत विशेषता है, ये बात है महाराज, सबके साथ प्रेम का वर्ताव, प्राणी के साथ द्वेष है ही नहीं, किसी के साथ भी, परंतु पात्र अलग अलग है, प्रेम के पात्र नहीं, सबका भला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा भाव है। हृदय सदा शुद्ध रखो, अपने हृदय में बैर मत रखो, राग द्वेष मत करो, हृदय को शुद्ध करो। कोई बात नहीं, किसी किस जगह अपनी कमी रह जाए कोई हद नहीं है, हृदय शुद्ध करो। मुमुक्ष होता है केवल अपना अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए चेष्टा करता है, व्यवहार में कहीं फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, परंतु अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करना है, अंतःकरण मैदा नहीं करना है, ये निगर रखता है, खूब ध्यान रखता है, इस तरह से करना चाहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करना है, अपने उतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इस वास से चुप रहना है। कलयुग का समय है सज्जनों, अंतःकरण को शुद्ध करना है अपना, ये अंतःकरण शुद्ध करने का अवसर है, ये मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना है, अपना भाव भाव शुद्ध है, भाव से शुद्ध रहे तो वो मन सोच रहे, ये अपने जीवों की अपनी एक बात है। दुशोषण दुराधन निर्योधन है, ये अलग अलग है, अपने सामर्थ्य नहीं है भाई, अपने कमजोर मानने का अधिकार है, दूसरे को कमजोर करने का अधिकार नहीं है। अपना भाव ठीक रखो, अपना भाव शुद्ध रखो, व्यवहार में कहीं करना पड़े तो कोई बात नहीं है, परंतु अपना भाव शुद्ध रहना चाहिए, निर्मल भाव निर्मल सदा परमात्मा भाव संपार रामदास सभी सुखसार भाव निर्मल सदा भाव निर्मल चाहिए। संसार में आना हुआ है, मनुष्य जी प्राप्त किया है तो अंतःकरण निर्मल करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए हरदम सावधान रहो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारा भाव मिला न हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है, इसे भगवान ने कृपा है, उसका सहारा है, उस सहारे से सदा चलो। सज्जनों थोड़ा तो जीना है, काम बहुत है, संसार की तरह तरह की परिस्थिति है, वे अनुकूल प्रतिकूल कई तरह परिस्थितियां हैं, सब आवेगी, सब में सावधान रहो, अपना अंतःकरण निर्मल रहे, साधक का काम यह है। साधक बड़े बड़े लोग से करे करावे, अपने सदा सावधान रहो, अपने अंतःकरण मैला नहीं हो जाए, इसमें सावधान रहो हरदम। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, किसी का बेकार न हो जाए, सब बचाओ, सर्वे भगवान दुष्विना सर्वे संत राम, ये बात है भाई। इस ठग नगरी में पड़ के कहीं गिरफ्तार न हो जाए, ये ठग नगरी है, ठग नगरी अपना भाव शुद्ध रखो, ऐसा विचार मत करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, आपको भूलो नहीं, भगवान को पुकारते रहो हरदम हर समय, कृपा सुनो कहीं मेरा गुरु व्यवस्था न हो जाए, मेरे आसन खराब न हो जाए, मैं कहीं फैल न हो जाऊं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु, हरदम प्रभु को पुकारो सब समय में, पुकारते रहो प्रभु को, कल्याण जरूर होगा ये संदेह नहीं है। अपने हृदय में किसी को द्वेष मत रखो, खुशी के प्रति किसी के प्रति भी बैर नहीं हो। निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब माम यदि पांडव, ये साधन पंचक है, मत करूं कर मत परमा मत भक्त संग वरि संग वरिता निर्वैर सर्वभूतेषु संग वरिता निर्वैर दो तो है देश, और मत कर्म ग्रंथ मत परमा मत भक्त ये करने के दो छोड़ने के ये साधन पंचक है। पिछपनवा श्लोक है ना, पांच पांच दो पांच है, दो भाग कर दो, तीन एक तरफ दो एक तरफ, फिर समझते करल उस जीव लंगोटरी ये तीनों बस रख, फिर निर्भर में संसार में बैरी मारो से कर निर्भर संसार में। अपना काम शुद्ध बनाओ, यही खास बात है। समय पता नहीं कब जाना पड़े, जितना अवस्था आ गई उतना तो समय चला गया, उतने तो मर गए। अब जीवन कितना रहेगा पता नहीं है, तो जीवन में कोई अपकार न हो, किसी का हित न हो जाए, सबका हित हो। ते प्रामंत्र नाम सर्वभूत हिते रता, मात्र प्राणी के हित में रती प्रीति हो, सबके प्रीति हो राता पूरा। अपना अंतकरण शुद्ध करना है, ये मनुष्य ही मिला इस वास्ते भगवान ने कृपा कर कहा नहीं, फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करे करुणा नर देही देती इस बिन हेतु सुनेही। तो मनुष्य ही दिया है, भगवान कृपा करे बीच में मौका देते है, मनुष्य ही मिला है कल्याण के लिए, अपना कल्याण हो। हरदम डरते रहो, सावधान रहो, सावचेत रहो, हर्षम सावधान सावचेत पवित्रता, अपने अंतकरण में पवित्रता रहो। अपने किसी के प्रति भी द्वेष मत रखो, राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है तो ये और न बस मांग से तुम तो जैसे परिबंध लो, एक हमारे में लुटने दो ही है राग और द्वेष, काम और क्रोध, राग और द्वेष, राग द्वेष बारीक है, काम और क्रोध उग्र रूप है, एक एक चीज है। अपने ठीक सावधान रहो, भगवान को याद करो, हे नाथ भूलो नहीं। दो ही काम है, एक तो दिन दुखियों की सेवा, एक भगवान को याद करना। भगवान से हरदम प्रार्थना कर दो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, आपको याद रखो महाराज, भगवान से ही कहता हूं। और कोई सामना आ जाए उसे उपकार करो, अपने से हो से जीता नहीं हो सो तो हाथ जोड़ दो, भाई हमारा हाथ की बात नहीं है, अपने बस ये होता तो किसी को दुख ना हो, किसी का यही नहीं हो, किसी का नुकसान ना हो, सभी को आनंद रहे, सभी सुखी रहे, सभी सब प्रसन्न रहे, सब आनंद रहे। संसार जाल है, जाल ये जाल में से निकलना है, निर्लेप कलयुग का समय कलयुग के समय अच्छे आसन बहुत कम मिलते हैं, दोनों दुर्व ज्यादा होते हैं। ऐसे समय में बुरे आसनों से बस जाना बड़ी अच्छी बात है। हमने तो ये देखा है कि सत्संग में रहने से बहुत फायदा होता है, उन्नति नहीं हो तो कम से कम पतन नहीं होता, पतन से बच जाए तो भी सोखा। आजकल के जमाने में पतन से बच जाए तो भी अच्छा है। तो कर दूंगा मैं हरदम सत्संग में रहना बहुत बढ़िया है। सत्संग में रहने से स्वाभाविक रक्षा होती है। गोपी चंद को मैनावती माँ ने कहा कि किले में रहना बढ़िया खाना और बढ़िया सोना, किले में रहना तो माँ तो साधु तो बढ़ा रही है, साधु हो जाता तो देर रात जरूर साधु हो जाए। किले में कैसे रहूंगा बेटा, ये किला किला नहीं है, किला सत्संग है। संत महात्माओं के पास रहना है बड़ा भारी किला है। स्वाभाविक दुर्गुण दुरासा बच जाता है, सत्य ही सत्य ही। अपने को नया उद्योग करना ही नहीं पड़ता, वो सत्संग में सत्य बचता है अपने अपना। तो सत्संग में रहना है, किले में रहना है। चौड़े मैदान में बना हार खा गया मार बोले, किले में रहते बढ़ रहे। और बढ़िया भोजन करना, बढ़िया भोजन होता है भूख ज्यादा लगे तेज, एक साधुओं का स्थान था वहां पर एक साधु चले गए, पंजाब की बात है सोने जैसी। तो चनारी रोटी छोला छोला कहते छोला छोला नहीं दस छोला चना छोला भोजन करो महाराज, कहते बढ़िया भोजन करो। तो संतों ने कहा तुम ठहर जाओ ठहर जाओ, बढ़िया भोजन आ जाएगा। शाम होने लगी और कहा आया नहीं भोजन, बोला जब मैं तो भोजन करूंगा तो आपकी मर्जी है। भोजन किया तो कहते आपके बढ़िया बढ़िया भोजन, तो बढ़िया भोजन ऐसा भोजन किया आपने, बढ़िया आ गया नहीं भोजन, भूख लगी जोर से भूख जोर से लगती है, जैसे जैसे ही दर्शन मिलेगी तो बढ़िया भोजन तभी होता है भूख जल्दी लगे। ऐसे ही बढ़िया सोना तो होता है जब ज्यादा नींद तंग करे तब सोना, जाओ मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर को सफल बनाओ भाई। सोने में समय खराब मत करो, नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से भगवान लगते हो। माँ मैणावती ने कहा ज्यादा भूख लगे जब भोजन करना, नींद ज्यादा तंग करे तब सोना, बढ़िया बढ़िया सही आ जाएगी सब ऐसी से जाएगी। और किले में रहना तो सत्संग में रहना है, किले में रहना है स्वाभाविक रक्षा से सत्य कहाँ जाएगा क्या करेगा बताओ। सत्संग में रहे खराब काम करने का मन न करे, मन भी आ जाए तो क्या करे, किले में गढ़ में किले के भीतर है सुरक्षित है। तो ये सत्संग है किला है गढ़ है, ये खाली हरे की माया जाए सत्संग रहता है। तो हरदम सावधान रहो, इसका अर्थ ये हुआ सावधान, सावधान ही साधना है। गफलत मारा जाए आदमी तो गफलत मत करो, सावधान रहो। अपना उद्धार कैसे हो, इसमें लगे रहो, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, सत्संग में रहो, आप से आप सुधार होगा, स्वतः ही सुधार होगा, स्वाभाविक उन्नति होगी, स्वतः उन्नति होगी। इस वास्ते हरदम अच्छे संग में लगो, सत्संग से बहुत लाभ होता है। ऐसा नहीं मिले तो सत्शास्त्र पढ़ो, संतों की वाणी है, भागवत है, गीता है, रामायण है, अच्छे ग्रंथ है, सदग्रंथ, इसका सेवन करो, वो भी एक सत्संग है। संत महात्माओं के लक्षण लगे, लक्षण सावधान रहो, हरदम सावधान, सावचेत सावचेत सावधान, ऊंट है तो ऊंट भी ठीक रहता है, सावधानी बड़ी बढ़िया चीज है। डरते रहो यह जिंदगी, डरते रहो तो डरना है आयुष्मति, डरना नहीं है। देवी संपत्ति में अभय आया, अभयम सत्व संत होती, डरना अभय कैसे रहेगा, अभय होने रोग से हुआ, डरते रहो ये अभय है, खराब काम नहीं हो जाए हमारे, खराब काम ना हो जाए, ये भय है। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, रज डरिया सो ऊपर कपल खाए मार, हर डर गुरु डर जगत डर, जगत ही खराब ना कहे, गुरु जी भी बर्बाद ना दे, भगवान का डर रखो, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, जब डरिया सो बजारे कमल का ही मार, तो अभय रहो, अभय निर्भय, सत्संग रहना है बहुत बड़ी रक्षा है। बिना अपने उद्योग के स्वाभाविक रक्षा होती, अपने तो चर्चा ये ठीक है, हरदम भगवानी चर्चा, भगवानी बात, कल्याण में जब हम लगे तो रात दिन वही चिंतन, लेख देखना, अच्छा देख देखना, इसमें कमी नहीं आ जाए, कुटन नहीं हो जाए, दिन भर रात भर आठ भर काम ही जो ही है, तुम्हारे काम होता ही होइए, आप तो घर में काम भी करो जाओ, हमारे तो काम ही एक है, हर समय हर समय यही चिंतन है, यही मनन है, यही विचार है, यही निर्देशन है। ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, स्वाभाविक कल्याण होगा, स्वतः ही स्वाभाविक ही, अपने को करना नहीं पड़ेगा, अब आप साफ होगा, अपे सुरक्ष रहेंगे। अच्छे अच्छे पंडित जिन बातों को नहीं जानते, ऐसी बातों को सत्य नहीं जानते, बड़े बड़े पंडित पंडित बड़ी विद्या व्याख्या में चूक जाते हैं, सत्संग कहते हैं विद्वानों को, सत्संग से जो लाभ होता है वो पढ़ाई से नहीं होता है। अनेक शास्त्रानि विलोकितानि सातोर्य मूलानि भवन्ति पंच, पांच सत्र के मूल है, अनेक शास्त्रों को देखना है, और सत्संग रहना है, स्वाभाविक रक्षा होती है, सत ही निसंग रहो। जैसे किसी के भाई तो वो करो भाई, हम तो ऐसा जानते हैं सत्संग से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। हमारा तो जीवन इनसे पवित्र होगा है, सच्ची बात है। अच्छी बातें आप वो कहेंगे, अच्छी बातें पूछने पड़ेंगे, अच्छा विचार सोचेंगे, अच्छे में लगे ही रहेंगे। इस बार के सत्संग से लाभ होता है, जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे ही कुसंग से पतन होता है। विधिवश सजन कुसंगत पर ही फणी मणि निजन रही। तो कुसंग से बचो, अच्छे संग करो, अच्छी पूछने पढ़ो, स्वतः ही फायदा हुआ स्वभाव है। किले में रहता है ना आदमी सुरक्षित रहता है, सुरक्षित गढ़ में रहता है। वो किला बाहर का होता है, ये भीतर का किला है। अच्छे संग में रहना, अच्छे संत महात्माओं के पास रहना, उनकी बातें सुनना, मनन करना, कृपा भगवान की। संत विशुद्ध मिले परिते ही चित वही राम कृपा कर जे ही। जिन पर भगवान कृपा करते हैं उनको संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संत, सत्संगति संस्कृति कर अंत, जन्म मरण का अंत हो जाए इनसे। बिना हरि कृपा मिले नहीं संत, प्रभु कृपा होती है तो जानना चाहिए। सत्संग मिला तो भगवान की कृपा हुई है, मनुष्य जन्म मिला तो भगवान की कृपा हुई है, अच्छे विचार आए तो भगवान की कृपा हुई है। भगवान की कृपा से ठीक होता सब, समय रहो लगे रहो, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा प्रभु की कृपा से। भक्तन ध्यान जप कीर्तन लगे रहो, यवन हरिदास थे, यवन हरिदास वो भजन में लगे हुए थे। तो बादशाह था उस समय मुसलमान राजा, उसने कहा इसे कोई कसूर हो जाए दंड दे, तो एक बेशक उसी गया कि तुम किस तरह से इसको छेड़, खराब आसन हो जाए तो इसे हम देंगे। वो आई पास में आपसे बात करनी है, अब भगत नहीं, अब भगत नहीं है मेरे, जब मेरा नहीं जब मर गए, जब करना मेरी भिक्षा गुजारना, फिर भोजन करना, फिर जब करना, दो तीन दिन बैठ रही, ये भगत नहीं है हमारे को बात करना, भगत नहीं है। दो तीन दिन होया तो विचार के रात दिन भजन में लगे हुए हैं, बात करने को भगत नहीं है, मेरी खोटी दशा है, जो मेरे को खराब आचरण में लाना चाहते हो, रो पड़े। तो अब पूछो भगत है, तो मेरे को भगत है, दूसरी बात को भगत नहीं है, सत्संग की बात भगत है। तुम्हें साफ साफ कह दी, यहाँ के बादशाह ने ये कहा है कि चूक पड़ जाए तो फिर मारे, ऐसा कह रहे तो ले अब मारा हो आसन, तू बैठ जाओ, अब चले गए बस। जो भी दुख होता है किसी को तो पड़ेगी भाई, यूं क्यों बैठे, पर चलो तो बादशाह आए क्या वो महाराज, वो तो बाबा जी चले गए, बेशा बैठी है। बेशा कहते तुम कैसे बैठेगे कि भगत नहीं है। मैं पूछता हूँ भगत नहीं है, बैत लगाई मार भगत नहीं। सीखी हुई बात कह रही गजब नहीं है, भगत नहीं। मैं पूछता हूँ भगत नहीं तेरे को, तो मार दो मार दो। मारने तो क्या बात है, एक दिन बुखार आ गया, ये सुन लो क्या है। अमर शंकर नाथी थे, मारे गए हैं। कई बार बुखार आता है, एक दिन बुखार आती है, भोग लेंगे। संतों की बात है महाराज, संतों की। रामदास जगत नहीं गाय, वाय तो संसार सा भीतर उठा था। संतों की गत रामदास जग से लग जा, संतों के भाव को जगत लगते नहीं जानता। वो अपने रूप में लगे, वो अपने लगे, अपने अपने कब में लगे। संत संतों में लगे, लोग अपने कबों में लगे। संतों की यही बात, वो संत बना है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, भगवान ही जब लग जाएगा तो निहाल हो जाएगा। आप से आप सदगुण सदाचार आप से आप आवेंगे, दुर्गुण दुर्सार आप से आप हटेंगे, ठीक रस्ते पर लग जाएगा। दुख पावे सुख पावे, दुख संसार का दुख दुख नहीं है। रामायण आया है नहीं, दरिद्र से दुख नहीं, संत मेरा सब सुख से नहीं, दरिद्र से दुख नहीं है। ये दरिद्र नहीं है, नहीं है धन का अभाव नहीं है, सत्संग नहीं मिलता ये देती। जिसको संत नहीं मिले वो देती, दरिद्र से दुख नहीं है। पैसा नहीं है ऐसा नाम नहीं है, क्यों संत मिलने से सुख नहीं है, तो दरिद्र की सब संत नहीं मिले वो इतनी दरिद्र नाम कुछ आए, पैसा नहीं हो सत्संग नहीं, सत्संग नहीं मिला वे दरिद्र है, पैसा पैसा नहीं, पैसा धनवान नहीं होता, धनवान होता है सत्संग से। संत मिलने सब सुख से ना आई, तो दरिद्रता उसका है जो सत्संग नहीं मिलता। सत्संग बढ़िया मिलता है, धनवान है। को वा दरिद्रो ही विशाल दृष्टा, संसार के भोगों में इच्छा है वो दरिद्र, दरिद्री है, दरिद्री है, दरिद्री रुपया हाई रुपया हाई रुपया करता है। सत्संग में मस्त होता है, कौड़ी पैसों पास नहीं, ऐसा मौज होती है। सत्संग मिलता है तो आदमी निहाल हो जाता है। सत्संग के समान लाभ नहीं है, बड़ा भारी लाभ होता है। हरेक आदमी समझते नहीं, हरेक को पता नहीं, हरेक को ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। अच्छे अच्छे महात्मा सत्संग चाहते हैं, बड़े बड़े पहलवान होते हैं, वे भी जहां दंगल होता जाते हैं उनको सीखना पड़ता है, ऐसे ही सत्संग करते हैं। भगवान शंकर गए कुंभज सिपाही, कुंभज सिपाही सत्संग करने दी, रात रात आती सादर जबे हुआ नंगर आती। बार बार बर्मा लू शंकर भगवान कहते हैं बार बार बार भागो हर्षदेव खुश हो देना, बार बार मांगे ना तो धनी साज आदमी हो ये पैसे ही पड़े हैं क्या कर रहे ऋषभ करना बार बार भगवान हर्षदेव श्री रंग पद सरोदर पाए रही भक्ति और सदा सत्संग आपके सुनाओ की भक्ति और सत्संग भगवान शंकर मांगते हैं भगवान शंकर कहते हैं सत्संग भगवान की चर्चा होती है स्वाभाविक कल्याण होता है स्वतः ही स्वतः सब ठीक होता है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलो नहीं सत्संग संत सभागम करिए भाई ज्ञान असाण लगे पार्श के लो पट खचन हो जाई नाना विध बन राय के भिन्न भिन्न सब नाम धराई जाके सुगंध लगे चंदन के चंदन होते बार लाई यो बात कही कही तो सत्संग है रूपी नौका है यहां मैं बैठो सब मिलाई और उपाय नहीं तिरने का सुंदर कार्य राम दुआई शुभ है सत्संग मिल जाए एक भगवान की कृपा से संत विषय बोलता आई राम कृपा करते तिर जाई